Διαβάζω το βιβλίο «Μικρός πίγκιπας». Είμαι ματαιόδοξη. Δεν ακούνε παρά μονάχα τους επένους. Με θαυμάζεις τα αλήθεια πολύ? Ρώτησε το μικρό πρίγκιπα. Τι θα πει θαυμάζεις? Θαυμάζεις θα πει ότι παραδέχεσαι πως είμαι ο πιο όμορφος, ο πιο καλοντημένος, ο πιο καλοντημένος, ο πιο πλούσιος και ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον πλανήτη.